نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما معنى مألوه؟ نيني معنى يا مألوه بيبو مألوه ملاكي معبود معبود مألوه بمعنى معبود. قال رحمه الله تعالى: والرحمن الرحيم. Tunaanzia hapo, ndio bado tupo tunaangalia bismillahir rahmanir rahim. Tushaanza bismillah, tushasoma ba'u ni nini, ismu ni nini, Allah tushasoma. Kuna mtu anataka kuniletea ushahidi kwamba Waarabu pia wametafsiri maana maabud maaluhu maana maabud? Nasemaje Waarabu? Lillahi daru alghaniyah. Ukisema daru nyumba ushakose. Daru lillahi daru lillahi daru alghaniyah almuddahi. Sabbahana sabbahana wastarja'na. Lillahi daru alghaniyah almuddahi sabbahana wastarja'na min ta'alluhi. Beti ya nani? Maneno ya nani hayo? Robatu bin al-Ajjaj ametamka Mwarabu. Min ta'alluhi ay min ta'abbudi. Kwa hiyo tushatoa baada tushamaliza, ismu tushamaliza, Allah tumeshamaliza. Sasa tunaingia leo Ar-Rahman Ar-Rahim. Maelezo ya Ar-Rahman na Ar-Rahim. Qala rahimahullahu ta'ala: Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismani karimani min asma'ihi al-husna. Haya majina mawili karimani, majina mazuri. Min asma'ihi alhusna, nayo ni miongoni mwa majina yake Allah subhana mazuri. Majina haya majina mazuri, nayo ni katika majina ya Allah ambayo ni mazuri zaidi. Haya majina mawili Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalani ala ittisafihi ta'ala bi sifati ar-rahmati. Dalani ni yenye kujulisha haya majina mawili ala ittisafihi, juu ya kusifika kwake Allah ta'ala bisifati rahma, kwa sifa ya huruma. Majina haya najulisha kuwa Allah subhana ni mwenye kusifika kwa sifa ya nini? Ya huruma. Wa hiya sifatun haqiqiyatun lahu subhana, nayo ni sifa ya kweli kabisa. Haqiqiyatun, ya kweli kabisa kwake Allah subhana. Sifa ya huruma ni sifa yake. Ala ma yaliqu bi jalalihi, kwa kile ambacho kinachoendana na yeye utukufu wake. Kwa maana sifa inayoendana na utukufu wake Allah subhana. Wala yajuzu alqawlu, na wala haifai qawli bi anna almurada biha lazimuha, na wala haifai qawli ya kusema kwamba almuradu biha, almurada biha bi anna almurada biha, makusudio kunako arrahma lazimuha, ni kile chenye kulazimu, kuilazimu hiyo huruma. Wala yajuzu alqawlu bi anna almurada biha lazimuha, na wala haifai kusema kwamba makusudio ya huruma ni lazimuha, ni kile kinacholazimiana nacho. Ka iradati alihsani wa nahwihi, kama vile kutaka wema na mfano wake. Ka iradati alihsani wa nahwihi. Kama yazumu almu'attilatu, kama wanavodai mu'attila. Mu'attila wanadai kwamba muradi wa arrahma ni lazimuha, kama vile wanavyosema ihsani wa nahwihi. Wasayati mazidu bayanin li dhalika insha Allah, na itakuja mazidu ziada bayani ya kubainisha hayo insha Allah. Wakhtulifa fil jam'i bainahuma, na mikhilafiana na wachuoni wametofautiana kunako kuyakusanya baina ya haya majina mawili, kuyakusanya fil jam'i bainahuma, kuyakusanya yote mawili pamoja. Je, kwamba rahmani maana yake ni rahma, warrahimu maana yake ni rahma? Ndio maana yake hivyo. Je, arrahmani maana yake ni rahma, na je arrahimu maana yake ni arrahma? Ndio maana yake hivyo. Wakhtulifa fil jam'i bainahuma, wamekhilafiana katika kuyakusanya kati ya hayo majina mawili. Faqila, na ikasemwa, almuradu birrahmani, ikasemwa kwamba makusudio ya arrahman, alladhi wasi'at rahmatuhu, ni yule ambaye imekunjuka na imekuwa pana huruma yake, imeenea huruma yake. Alladhi wasi'at rahmatuhu, ile ambaye imeenea na imekunjuka huruma yake, kulla shay'in fi dunya, imeenea huruma yake katika kila kitu katika dunia, kwenye kila kitu katika dunia. Li anna sighata fa'lan, kwa sababu tamko la neno fa'lan, fa'lan rahman, unayaona fa'lan rahman, atshan shab'an. Sawa jamani, inaona fa'lan ukisema fa'lan yanafanana na nini? Rahman, si ndio? Hebu msikie mwe kitamu tu, rahman rahman, fa'lan atshan shab'an, si yanafanana hayo? Ehe. Kwa hiyo swigha tu, kwa sababu swigha ya rahman, tamko la rahman nikapolipo katika wazni wa nini? Fa'lan. Na wazni wa fa'lan tadullu ala al-imtila'i wal-kathrati. Wazni wa fa'lan unajulisha juu ya kujaa na wingi. Wazni wa fa'lan, kama vile alivyosema shab'an, maana yake huyo bwana kashiba kisawa sawa. Tumbo limevimba limejaa kisawa sawa, shab'an. Ukisema atshan, maana yake ana kiu kingi sana. Sawa jamani? Ndio maana al-imtila' wal-kathra. Kwa hiyo wazni wa fa'lan, wazni wowote wa fa'lan yakija majina ambayo yana wazni kama huu, yanakuwa yajulisha juu ya nini? Al-imtila wa ish wal kathra. Shab'an kimadah, ana shab'an ya akhi, maana yake umeshiba kisawa sawa, tumbo limefura. Na ukisema ana atshan, mimi ni mwenye kiu kingi mno. Kwa nini? Kwa sababu, kwa nini unasema kingi mno? Kwa nini? Kwa sababu wazni fa'lan ambao unajulisha juu ya nini? Al-imtila wa ish wal kathra. Kwa hiyo kauli ya kwanza akasema ar-rahmani ni yule ambaye imeenea huruma yake katika dunia nzima. Katika dunia na kila kitu. Kwa sababu wazni wa fa'alani unajulisha juu ya al-imtila wal kathra. Kwa maana huruma yake imeenea kwenye vitu vingi sana. Vitu vingi, kila kitu. Ndio maana al-imtila wal kathra. Warrahimu, na arrahim alladhi yakhtassu birahmatihi almu'minina fil akhirah. Na akasema pia arrahimu ni yule ambaye yakhtassu birahmatihi, anayejihusisha na huruma yake, almu'minin, kwa waumini, fil akhirah, huko akhirah. Arrahim manake yule ambaye amewahusisha huruma kuwapa tu waumini. Huruma hiyo inawahusu nani? Waumini tu. Wa qila al-aksu, na vile vile ikasemwa kinyume, ar-rahman fi makani rahim wa rahim fi makani rahma. Ndio maana yake kusema kwamba waqila al-aksu, na imesemwa kwamba kinyume. Kinyume maana yake nini? Kwamba ar-rahman imechukua nafasi ya ar-rahimu, na ar-rahimu pia imechukua nafasi ya nini? Ya ar-rahman. Kwa maana zile. Sawa jamani? Tayeb. Faqad dhahaba al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, na amekwenda kwa kusema al-allamah ibn al-qayyim, na maana wazni wa allama bimaana kathiru al-ilm. Wazni wa al-allamah una maana kathiru al-ilm. Kwa hiyo ameenda ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala al-jawziyya akisema ila, amekwenda kusema anna ar-rahman, tamku la ar-rahman dalun, ili ni kujulisha ala sifati al-qa'imati bidhati, juu ya sifa iliyosimama kwenye dhati. Ar-Rahman ni sifa ambayo inahusu dhati tu, imesimama kwenye dhati. War-Rahim, na Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhumi, na Ar-Rahim dalun najulisha ala ta'alluqiha, juu ya kufungamana kwake bil marhumi, kwa yule mwenye kupewa huruma, mwenye kuhurumiwa. sio mwenye kuhurumia, mwenye kuhurumiwa. Sawa jamani? Kwa maana rahimu yenyewe inafungamana na wale wenye kuhurumiwa. Walihadha lam yaji ismu ar-rahman mutaaddiya, na ndio maana anasema sasa. Na kwa hivyo haikuja au halikuja jina la ar-rahman hali ya kuwa ni mutaaddiyan. Fi al-Qur'an, katika Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Na ameendelea kuwa Allah kwa waumini ni mwenye huruma. Ameendelea kuwa Allah Subhanahu kwa waumini ni mwenye huruma. Kwa maana unaona huruma hii ar-rahimu hapa imekwenda kwa al-marhum, si ndio? Imekwenda imewafuata wale ambao wenye kuhurumiwa. Lakini haijamzungumza yeye mwenyewe nani? Ar-Rahman. Anasema walam yaqul rahmana. Na wala Allah akusema wa kana bil mu'minina rahmana. Kwa maana hiyo inajihusisha mwenyewe kwa huruma, la hajasema hivyo. Bali amesema wa kana bil mu'minina rahima, kwa maana huruma yake imeenda paka kwa waumini. Imeenea kwa waumini, imewahusu waumini hapo. Walam yaqul rahmanan, na wala hajasema rahmanan, wa hadha ahsanu ma qila fil farqi bainahuma. Na hii ndio kauli ambayo ni nzuri zaidi iliyosemwa kuna tofauti kati ya ar-rahman na nini? Na ar-rahim. Kwa maana ar-rahman yenyewe inajihusisha ni sifa ambayo imesimama kwenye dhati. Sawa jamani? Kwa maana hii ar-rahman inamhusu yeye mwenyewe Allah Subhanahu ar-rahman. Lakini ukisema ar-rahim ni huruma ambayo inakwenda paka kwa nani? Kwa al-marhumu, ni kuhurumiwa. Na ndio maana nasema haikuja ar-rahman mutaaddiya, kama nilivyosema mutaaddiyan ni jina ambalo au ni fiilu ambayo inahitaji nini? Maf'ulun bihi. Kwa maana lazima ivuke mbele, ndio maana mutaaddiya ivuke mbele. Lakini lazim tushileze yenyewe binafsi. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نائمه بوكليوا كتوك ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نائم سيما ابن عباس كتفسير الرحمن الرحيم يمبوكليوا وروي هما اسمان رقيقان نايوني ماجينا يا الله امباو ني يا upole احدهما موجه كاتيا هيو ماجينا ارق من الاخر ني upole zaidi kuliko jingine. Raqqu min al-akhar, ni pole zaidi na upole zaidi kuliko nyingine. Hii ni kauli imepokelewa kwamba Ibn Abbas amesema hivyo, kwamba haya ni majina mawili raqiqani. Raqiqani yadullani ala naw'in min al-lutfi, kwa maana ni majina ya upole, aina ya upole, kama majina yanajulisha juu ya upole, ulaini, na moja hapo lina upole zaidi kuliko nyingine. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسمله نعتا لاسم الجلاله مسائل منين دينا انا هيتا الشارح رحمه الله ومنع بعضهم نوامبينغا نكوكذا نكوزويا بعض ياو كون الرحمن كو نينو لا الرحمن في البسمله كتابه بسم الله نعتا كو نعتي لاسم الجلاله كو نعتي يا اسم يعني كو نعتي يا الله naati ni sifa. Kwa hiyo kuna wamekataa wengine kusema kwamba hii ar-rahmani ni sifa ya Allah, wamekataa wengi. Sawa, kaunu ar-rahmani fil basmala, kuwa ar-rahmani hii katika bismillah naata lismil jalala, kuwa ni sifa ya ismul jalala. Ismul jalala ni isma jina gani? Allah. Kwa hiyo unasema bismillah kwa jina la Allah ar-rahmani. Kwa maana hii ar-rahmani, kuna wengine wanasema kwamba hii ar-rahmani ni sifa ya nani? Ya Allah. Na kuna wengine wanasema hapana, hii ar-rahmani sio sifa ya nani? Ya Allah. Ndio maana na'ata al-ismil jalala, wamekataa kwamba hiyo sio sifa ya ismul jalala, ismullah. Li'annahu 'alamun akhar, wanasema hivyo kwa sababu hiyo ar-rahmani ni jina lingine. 'Alamun akhar ni jina lingine lillahi, la Allah subhanahu wa ta'ala. La yutlaqu 'ala ghayrihi, ilo jina hapewi mwingine wala hatamkiwi mtu mwingine. Wal a'lamu la yun'atu biha, na a'lamu au kwa maana ya majina, yakishakuwa ni majina tu hayafanyiwi juu yake naati, hayaletewi tena sifa. Majina hayaletewi juu yake nini? Sifa. Wal a'lamu la yun'atu biha, na majina hayatamkiwi naati juu yake, wala haambiwi jina hili na naati nyingine. Na haya katika majina ya Allah. كولي أنه عالم آخر كما الرحمن سيو صفة بل ينيوي نجينا لنجيني لا الله أمبالو لا يطلق على غيري حسيم ولا هيتو يمتو من جيني زيدياك الله الرحمن يتناني فكياك الله سنديو نبيل فيل والأعلام نمجينا سكنون نفسهم والأعلام نمجينا لا ينعت بها مجينا هيلتوي صفة تينا وكسيما سعيد سعيد ينمزك أنا يو سعيد سعيد وكمانا سعيد جينا لمنتو فكتنا سعيد تنين جيني اتكوا مانا سعيد مهم سعيد وكسيما سعيد سعيد عفو كسيما سعيد نصفة سعيد ينمزك أنا يو لغة كيراب وكسيما سعيد سعيد مناك نسجينا لمنتو لكن وكيراب مناك نمتو مهم سعيد سسونا سيما نقصدية كتجينا لمنتو سعيد حافتكم صفة تنا سعيد سعيد كما سعيد نناني ni saidi mwema la hasha kwa wal aalamu la yun'atu biha na majina hayaletewi kwa wenyewe sifa tayeb kwa masaya haya asema waswahihu na sahihi kabisa kauli iliyokuwa sahihi annahu na'atu lahu kwamba arrahmani ni sifa ya nini ya Allah sawa bi'itibari ma fihi kwa kuzingatia yale yaliyomo ndani yake min ma'na alwasfiyya miongoni mwa maana ya wasifu kwa sababu ar-rahman ndiye kuna sifa gani ar-rahma si ndio ndani ar-rahmani kuna nini kuna sifa ya nini ar-rahma kwa hiyo kwa kupatikana ndani yake sifa al-wasfiyya wasifu wa rahma kwa hiyo yaambiwa kwamba yenyewe ni sifa ya nini ya Allah sawa eh waswahihu na sahihi annahu na'atu lahu hakika ar-rahmani ni sifa yake ya jina la Allah sifa ya Allah bi'itibari kwa kuzingatia mafihi yale yaliyomo ndani mwake min ma'na alwasfiyya miongoni mwa maana wa wasifu yani sifa farrahmani anasema arrahmani ismuhu ta'ala ni jina lake Allah wasfuhu na vile vile na sifa yake ni jina lake na vile vile nini na sifa yake ndani arrahmani ni jina na sifa yake ni nini rahma wala tunafi ismiyatuhu wasfiyatahu na wala haikanushiki wala tunafi ismiyatuhu na wala haikanushiki kuitwa kwake lile jina wasfiyatahu kusifika kwa jina hilo haikanushiki tu umuita jina hilo afu na pia ukamsifu kwa jina hilo kwa sifa hiyo hiyo haikanushiki juu ya hilo sawa kama umuite mtu kwamba yeye ni mwema alafu umkanushie kwamba yeye sio mwema kwa mfano kama akiwa ni mwema yeye ni mwema, jina lake ni mwema, alafu kwa kweli kabisa ni uhakika kabisa anasifika na sifa ya wema. Ni mtu mkarimu, anawapenda watu, anasaidia watu. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni mwema basi useme wana uhana sifa ya wema hata kama anayo. La hasha. Sawa jamani. Allah jina lake ni Ar-Rahman, haikanushiki wala haikataliwi kwamba kumuita jina kwamba anasifika na sifa ya nini? Ya huruma. Wala tunafi ismiyatuhu wasfiyatahu. Na wala haikanushiki kule kuitwa kwake lile jina la Ar-Rahmani wasfiyatahu kusifika kwake na sifa ya nini ya Ar-Rahma fa min haythu huwa sifatun jara tabi'an ala ismi Allah wa min haythu huwa kwa upande wake Allah subhanahu wa ta'ala sifatun kuna sifa jara iliyopita tabi'an ambayo sifa hiyo ni yenye kufuata ala ismi Allah juu ya jina la Allah ومن حيث هو لا طبعا ومن حيث هو نقو كوزينغاتيا هو بما نقول الرحمن سواء فمن حيث هو اي فمن حيث الرحمن كوزينغاتيا جينا الرحمن ني صفه ينيوي ني صفه جرى يوبتيشوا تابعا على اسم الله ان لوفواتا جينا الله سواء جماعه جرى يمبتيشوا تابعا على اسم الله وكفواتا جينا الله ينيوي ني صفه ambayo ina imepitishwa kwa ajili ya kulifuata jina gani Allah wa min haythu huwa ismun warada fil qur'ani ghayra tabi'in wa min haythu huwa na vile vile kwa upande wake jina ar-rahmani ismun ni jina ambalo warada fil qur'ani limepokelewa katika qur'ani ghayra tabi'in bila ya kuwa na kufuata chochote kwa hiyo unaliona hapo lina hali mbili sawa jamani unaona hali mbili Hali ya kwanza Ar-Rahmani limekuwa linafuata jina la nyuma yake Allah, si ndio? Kwenye Qur'an imepokelewa hivyo. Kama linyi limekuwa ni sifa inayofuata jina la nyuma yake, hapa ni Allah. bismillahi arrahmani. Na vile vile nafasi ya pili limekuja ndani ya Qur'ani, ni hajafuata mtu yote. Halijafuata Allah, hajafuata nini? Liko peke yake. Ina hali ngapi hizo? Mbili. Kwa hiyo nasema wa min haythu huwa, na kuzingatia hilo jina la Ar-Rahmani, ismun ni jina, warada fil Qur'ani, limepokelewa katika Qur'ani, ghaira tabi'in, halijafuata chochote. Bal wuruda li ismi al-alami, bali nimepita mapito ya jina tu, basi la alam. Limepita tu mapito ya alam, kwa maana jina ambalo maarufu al-alam, jina ambalo najulikana. Limepokelewa ndani ya Qur'ani kama ni ismu na alam peke yake, kama ilivyokuwa wanavyosema al-karimu, al-maliku, pokelewa hivyo hivyo. Bal wuruda al-ismi al-alam, bali imepitishwa mapito ya jina tu la al-alam, jina ambalo ni maarufu. Kaulihi ta'ala kama kauli ya Allah aliyosema ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa. Ar-rahmanu limekuja peke yake, ismu na alam. Ismu alamun limekuja lenyewe peke yake, halijahitaji kuwa na kufuata jina la nyuma wala nini. Tayeb, katika masaili haya kuna masaili mengi yamezungumzwa huko ndani, lakini sisi tufupishe tukuseme kwamba ar-rahmani ni sifa inayofuata Allah. Sawa? Na sifa ya ar-rahman ipo katika wazni wa nini? Fa'alani. Na fa'alani, wazni wa fa'alani yadullu ala al-imtila'i wal-kathra, kwa maana huruma yake ya Allah kwenye ar-rahman imeenea kila kitu, ni mwingi wa rahma, huruma yake imeenea mahala kwingi katika dunia. Khilafu ar-rahim, kinyume cha nini? Ar-rahim. Ar-rahim haina wasifu ar-rahma fa'alan. Amesema kwamba ar-rahim yenyewe imekuja mukhtasan bil mu'minina, kwamba huruma hii Allah ameihusisha kwa waumini. Kwa hiyo huruma yake hapa ni huruma ya nani? Ya waumini. Na ushahidi wake ni nini? Wa kana bil mu'minina rahima. Na ameendelea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma kwa waumini. Kwa hiyo ar-rahim, jina la ar-rahim, huruma hii na usiwa hapa ni huruma ya nani? Kwa waumini. Ama ar-rahman ni huruma ambayo imeenea kila mahali. Kwa hiyo unaona Allah anahurumia makafiri, anahurumia wanyama, hawaui wala wafanyaje, anawachelewesha tu adhabu. Na wanafanya katika dunia wanayotaka. Wanafanya maasi, wanafanya uovu, anawahurumia na waangalia tu. Kwa sababu hii ni ar-rahman, kwa maana jina ar-rahman limetoa sifa kwamba Allah huruma yake imeenea kwenye kila kitu. Lakini kwani ar-rahim waona kwamba huruma yake imewahusia nani? Waumini. Allah subhanahu wa ta'ala anawahurumia waumini, wale ambao wameamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb. Nafa definisi ni msikilizaji wa hili ambapo nasema walafu nafu ismiyatuhu wa sifiyatuhu. Sielewa nani ufanuzi wako hili. Wewe uko naitwa Salim Saidi au uko naitwa Mwema. Sawa, jina lako ni Mwema. Sawa. Na tabia zako ni nzuri, sio mkorofi wala sio nini, tabia ni mwema kabisa, mwema. Haitokataa au haitokatali, haitokatazwa kwamba kuitwa wewe mwema alafu ukasifike na sifa ya wema. Eti itakatazwa mtu kusifia jamaa mwema yule. Wao usimsifu yule sio mwema. Ukiitwa mwema na kweli ukawa tabia za wema, unafaa kusifiwa sifa ya wema. Kwa hiyo Allah kuitwa yeye ni Ar-Rahmani haikanushiki kusifika yeye na sifa ya nini? Ya huruma. La tunafi ismiyatu, haikanushiki kwamba kuitwa yeye jina la Ar-Rahmani wasfiyatahu, kumsifu na jina la nini? Rahma. Haikanushiki. Ataitwa ni Ar-Rahmani na atasifika na sifa ya rahma. Nipata vizuri hapo? Hakadha. Kwa hiyo masaili ya Ar-Rahman Rahim sio marefu sana. Sio marefu sana ambayo unahitaji kudadavua na kuyasema kwa wingi sana. Tayib. Labda tuangalie kitu kimoja hapo. Aliposema kwamba au aliposema muallif kunako ar-rahman ibn wazni wa fa'alan, si ndio? Na fa'alani una wazni wa fa'alani una maana ya al-imtila wa ish wal kafur. Sasa fa'alani hii kuna kanuni ambayo inatumika inda ahli al-bayan. Kuna kanuni imetumika hapa kwa watu wa nani? Wa bayan. Yaani watu wa balagha, ilmu al-balagha. قاعدة عند أهل البيان كانوني يا واتو وبيان akizungumzia kuhusiana na kuzia kuhusiana na alfa'alani ikawa ina maana alimtila wal kathra qa'idatu 'inda ahli albayan inasemaje kanuni hiyo anasema aziyadatu fil mabna tadullu 'ala ziyadati fil ma'na tadullu 'ala ziyadati fil ma'na ziyadatu fil mabna الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى ما ناكنين من النهاية ما شيء ما ناكنين كوانبا كتفوتيانا كزيدي كوا كوا كوا ديانجيكو كنا جلنشا كنا كوا كزيدي كوا معنى ما ناكنين يو التفسير من الترجم مفانو أن اختلاف المبنى كتفوتيانا كنا كوا ديانجيكو مفانو كما تكوازن najulisha kutofautiana katika maana mfano ar-rahman ala wazni fa'alan ar-rahim ala wazni sa'id ko huko kuna kutofautiana katika mjengeko kama kwangu kutofautiana katika wazni lazima tofautiane katika maana katika maana mwingine kaleta makaelezea lakini kuna vitu navi yani hafajakaa vizuri si ndio ehe ana mwingine hii ni qaida inda ahli al-bayan az-ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil maana mabna ni jengo lenyewe jengo lile kalima lilivokaa kama imeandikwa limekuja katika fa'ulun au aina yote ya wazi tunaita mabna jengo lile la neno jengo la neno lilivokaa sawa jamani yani kama kuna fataha kasra dhamma kuna lile neno fulani jumatun salimun khamisun nasema khamisun hii mabna ni jengo khamisun khai na fatha mimu na kasra yeye na sukuni sini na dhamma si ndio khamisun si ndio kwa nasema hii ni mabna hili ni jengo la neno jengo lake limekaa kimtindo huu fatha kasra yeye sakna na nini na dhamma khamisun ala wazni fa fa'ilu tayyib khamisun ala wazni ايش fa'il sasa nasema kanuni hii maana yake nini kanuni nasema jengo likiwa limezidi jengo likiwa limezidi limezidi basi hata maana yake vile vile inafanyaje inazidi inakuwa mbele sifa tulizonazo hapa sifa tulionayo ni sifa moja tu arrahma tumeona hapa anasema kwamba mwanzoni anasema kwamba ismani karimani min asma'il husna dalani ala tisafi ta'ala bi sifati yesh mwanzo kabisa ni arrahmani arrahim ismani karimani min asma'ihi alhusna dalani ala tisafi ta'ala bi sifati yesh kwa maana majina yote haya mawili yajulisha juu ya nini si ndio hivyo lakini ukiangalia majengo yake yanafanana ukiangalia jina mjengo wa rahman upo ni wazini gani arrahman fa'alan mjengo wake ni fa'alan na arrahim fa'il. Kwa hiyo ndio mfano kama huo. Yote yanajua yanajulisha juu ya maana moja ya rahma huruma. Si ndio? Lakini majengo yake yamefanyaje? Yametofautiana. Sasa nachukua kanuni hii. Kwamba lile jengo ambalo limezidi maana yake pia itakuwa imefanyaje? Imezidi. Kwa hiyo unaona kwamba Ar-Rahmani ukianza alifu hem tu hesabu kwanza. Ar-Rahmani alifu moja, lamu mbili, re tatu. Tare ziko mbili hapo. Nne, si ndio? He tano, mim sita, nuni ngapi? Saba. Kwa hiyo Ar-Rahman peke yake ina herufi ngapi? Saba. Haya tuni Ar-Rahim. Alifu moja, lamu mbili, re ziko mbili, nne, tano, sita, saba. Ziko saba zote hizo? Naam. Ah, subhanallah. Ar-Rahman. Tayyib, kuna alifu sawa? Kwenye Ar-Rahman kuna alifu. Ar-Rahman. Kwenye mim kuna alifu, si ndio? Kwa hiyo zinakuwa nani? Tayib, aya nyingine gani imezidi hapo? Ar-Rahman. Si ndio? Ar-Rahman imezidi. Kwa hiyo kama imezidi Ar-Rahman, kanuni inasemaje? Fil mabna yadullu ala ziyadati yash. Fil maana. Kwa hiyo maana Ar-Rahman itakuwa ni kubwa zaidi Sawa jamani? Na ndio maana ukaona Ar-Rahmani tadullu ala al-imtila'i wal kathra. Inajulisha juu ya kuenea huruma yake kwenye kila kitu. Lakini Ar-Rahim kwa waumini tu, si ndio? Naam. Sisi tumeelewana hapo mashehe. Eh? Yaani huruma ya Ar-Rahmani ni pana. Lakini huruma ya Ar-Rahim imewahusu watu gani? Waumini. Kwa hiyo ndio ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil ma'na. Tayyib. Tayyib. Nukta nyingine ambayo tutakuwa tuangalia kwa haraka haraka. Kwacha na hizo zingine tuziache. Qala rahimahullahu ta'ala qala shaykhul Islam الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى حمد زوت نزا الله الذي أمبيكوان بأرسل رسوله أممبليك أمتمواك بالهدى كوونغوف أممتوم أمتمواك كوونغوف ودين الحق نممتوم ودين ليكوي حق ليظهره إليه يدين إيوجو على الدين كله يدين زوت amempeleka mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ili iwe juu liyudhhirahu ay liyuliyahu ili iwe juu hiyo dini ala dini kullihi katika dini zote wakafa billahi shahida na anatosha Allah subhanahu kuwa ndiye shahidi atosheleza Allah kuwa ndio shahidi wa utumwaji wa mtume huyu na ueneaji wa dini hii wakafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah anna shahudiya kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake wahdahu la sharika lahu hana mshirika yeye iqraran hali ya kukubali bihi kwake yeye Allah wa tauhidan na kumpokesha na hali ya kumpokesha iqraran hali ya kukubali bihi kwake yeye Allah subhana wa tauhidan na hali ya kumpokesha yeye Allah واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان نشهديا يكون محمد نمجاواكه ورسوله ونمتمواكه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انتمواكه صلى الله عليه وعلى اله نجوي اهل زكي وصحبه ومصاحب زكي وسلم تسليما مزيدا تسليما مزيدا يعني كمعنى كجسلميشا سلام يا زياده تكاماني كجسلميشا kwa ziada zaidi na zaidi nisalimisha kwa Allah qala shari'u rahimahullahu ta'ala haya maneno huyu ni muqaddimu wa Sheikhul Islam ndio ameanza kitabu naona tu bismillah imechukua muda gani eh bismillah tu siku zote hizo bismillah bismillahir rahmanir rahim muda mrefu sasa hapa itakuwaje eh ndio maana nikwambia wewe na subira. Sawa jamani. Mbona bismillah tu tumechukua karasi ngapi? Bismillah peke yake. Ar-Rahmanir Rahim. Sasa hiyo niambia haya maneno yote. Tutasoma mpaka lini? Kwa lazima mtu anasubira, mvumilivu, kuwa mvumilivu tu. Kwa maana ndio maana ya sherehe. Alhamdu inanyambuliwa. Allah inachambuliwa. Alladhi inachambuliwa. Sio basi ni yale maneno memaliza kama tafsiri ya gazeti. Ah ah. Eh, sio gazeti unasoma hivi. Sisi tumelala mashehe. Ndio. Eh. Sasa mwona tu bismillah tumesema karasi ngapi? Eh? Karasi nne kasoro hizi, ndio? Nne kasoro hizi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na hapa pia huyu kafanya mulakhas. Huyu pia Al-Harasi kafanya ufupisho ninapowaambia. Huyu mwenye huyu unayemuona huyu kafanya nini? Ufupisho. Lakini haya masaili bismillah ni marefu kulikweli. Endeni mkaangalie kitabu cha sherehe ya tafsiri Ibn Kathiri, angalia pale mwanzo tu Ibn Kathiri alivyoandika bismillahir rahman, maelezo ya bismillah marif, lakini kafanya ufupisho rahimahullahu rahmatan wasi. Sasa tunaingia sasa kwenye mukaddima wa kitabu, na ukiangalia mukaddima tu wenyewe waona hapo kuna vitu karibuni, yani ni vingi mno vya kuelezea. Alhamdu lazima uinyambue, Uelezi alhamdu, tofauti yake na shukuru na nini, madhi, zote hizo. Sawa jamani? Alladhi arsala, utumwaji wa mitume, rasulu, kuna utofauti wa mitume na manabii, huda, nini maana ya huda, kuna huda wa sampuli gani, hivi, dini zichambuliwe hivi. Una kazi kwako. Na lazima uvumilivu. Sio kazania tu utakatu bwana tumalie twende bwana cha msingi utakao ujue. Tayeb. Aliposema alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Alhuda alilmu nafi'. Kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Aliposema bilhuda bi maana bililmi nafi' wa dinil haq bil amali salih. Ukifungua kitabu cha wasitia cha Sheikh Uthaymeen unakuta na tafsiri bilhuda. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake bilhuda, ay biilmi nafi'. Amempeleka mtume wake na kufundisha watu elimu yenye manufaa. Bililmi nafi'. Ndio maana alhuda. Wa dinil haqi, na vile vile kuwafundisha watu al-amalu salih, matendo mema. Wa dinil haqi bi maana ish? Al-amalu salih. Liyudhhirahu, ay liyu'liyahu. Liyu'liyahu, liyakuna 'aliyan ala al-adiyani kulli, ili huo Uislamu ndio dini ya juu kuliko dini zote. Mtume ajawafundisha watu elimu na vile vile wafundishe matendo mema, ili watakapofundishwa elimu wakaitendea kazi, dini itakuwa iko juu, itashinda dini zote. Ala al-adiyani kulliha. Kisha akasema wakafa billahi shahida, na kwa hili kabisa atosheleza Allah subhana kuwa ni shahid kwamba mtume alayhi salatu wasalam amefikisha. Na vile vile ushahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba ameelezea haya yote. Allah ameelezea katika Qur'ani kwamba mtume alayhi salatu wasallam amefikisha ujumbe. Qala sharihu rahimahullahu ta'ala alhamdulillah ruya 'anil nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala. Kwanza bila kusahau أثر ابن عباس رضي الله عنه هما اسمان رقيقان أحدهما أرق كما الرحمن الرحيم نمجين الله أمبايو نيوبولي أثري هيو ني أثر موضوع ساوة ني أثر موضوع هاي فاي ني أثر موضوع هاي فاي كتولي وحجة أثر موضوع أخرجه البيهقي إلى غير ذلك نسبه زوذيف واكز منكانا أبنداني الشيخ ياسين العدني أميزيونيش هاب. طيب أنا سمع روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بكلي وتوكم تومي عليه الصلاة والسلام كم بيا مسمى كل كلام من ينوت لا يبدأ فيه بحمد الله يسيو أنزو أندانياكنا الحمد لله من ينوت يسيو أنزو أندانياكنا الحمد لله والصلاة عليا na vile vile hajaanza na kunisalia mimi mtume alayhi salatu wasalam fa huwa aqta, maneno hayo yatakuwa yamekatikiwa na baraka. Abtar aqta abtar, maana yake yote mamhuqul baraka, yamepungukiwa na yamefutiwa baraka. Neno abtar na maana aqta, maana yake yote ya maneno mawili ni mamhuqul baraka, maneno haya yamefutiwa, hayana baraka tena. Sawa jamani, kila maneno ambayo hayakuanza na alhamdulillah wala hayakuanza na kunisalimia mimi mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno hayo hayana baraka, yamefutiwa kabisa baraka, hayana baraka kabisa. Lakini weka mstari kwenye neno ruwiya, wekea mstari kwenye neno ruwiya, sighatu tamrid, inaitwa sighatu at-tamrid, kwa maana ni tamko lenye kuonesha kwamba haya maneno yana ugonjwa. Sighatu at-tamrid. وورد مثل ذلك في البسملة. نعم بكليوا فيل فيل مفان وهيفيو كاتيكا بسم الله. بيا ميامبو يفيف. كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. نيوت هايو أثر ضعيف مرفوعا. شيخ الباني. طيب فانزا نيكو ماني أثر مرفوع ضعيف. ضعيف. ni athari ambayo ni dhaifu, mepokea Ibn Majah wa Abu Daud wa ghaira dhalik. Tayib, na vile vile hata hiyo ya pili mithlu dhalika bismillah nayo ni athari dhaifu. kulingana na maneno kwamba fihi irsal. Ameanza alhamdulillah. Ehe. Walbidaa tunasema yakunu bi shay'aini. Kuanza kokote unaanza kwa aina mbili. Kuna kuanza kwa aina mbili. Ya kwanza basmala. Eh? Kunaitwaje? Kunaitwaje acha. Ehe. Al-ibtida' al-ibtida' al-idafi. Hii ni ibtida' wesh. Alhamdulillah. Bilhamdi, eh. Al-idafiyin ibtida' bi-idafiyi. Eh? Ibtida'un idafi. Kwa kuanza na alhamdulillah. Kwa hiyo tayib. Kauli hii ya kutamka kwamba kila jambo ambalo janzo na bismillah au alhamdu ni hadithun wesh. Dhaif. Na imeonyeshwa hapo fi irsal al-Albani ametamka kwamba ndani yake na irsal. إلى غير ذلك ولهذا جمع المؤلف بينهما يا kwa hivyo sasa amezikusanya muallifu bainahuma ay baina alhamd wal basmala kwa nini jaiz na huwa ish akmal sawa kwamba bismillah na alhamd kizianza pamoja na kwa nini kamilifu zaidi ndio maana sema lihadha jamaa almuallifu bainahuma na kwa sababu ya kuanza na bismillah na alhamd ndio kamilifu zaidi akazikusanya muallifu amalan birriwayataini kwa ajili ya kuzifanyia kazi riwaya mbili. Haya maneno ya Ar-Rasi nasema kwamba yanaonesha kwamba Sheikh Ibn Taymiyyah aona kwamba kuanza na bismillah na alhamdulillah riwaya zake ni sahihi, lakini usahihi ni kwamba riwaya mbovu. Wala ta'arudha bainahuma, wala hakuna kugongana kati ya hizo mbili, hakuna mgongano. Fa innal ibtidaa qismani, kama tulivyosema ibtidaa ipo aina mbili, ibtidaun haqiqiyyun wa ibtidaun idafiyyun. Eh, na hapa kama Sheikh Yasin alivyosema, amma alhaqiqiyyun fa huwa alladhi lam yusbaq bi shay'in albatta, ni ile ambayo ni ule kule kuanza ambako hakujatanguliwa nyuma yake na kitu chochote, hakujatanguliwa na kitu chochote. Mfano kama vile nahwu basmala. Sawa? Unaposema bismillahir rahmanir rahim, maana yake ndio unaanza. Hakuna nyuma kimeanza kitu chochote. Si ndio? Unaposema bismillahir rahmanir rahim, maana yake nyuma yako hujatanguliza kitu chochote. Ni bismillah pekee yake ndio ya kwanza. Kisha utakaposema sasa utaanza bismillahir rahmanir rahim kisha alhamdulillahi rabbil alamin, inakuwa ni idafa sasa. Unakuwa umeegemeza sasa. Ndio inakuwa nini? Idafiyun. Wa amma al-idafi fa huwa al-awwal binisbati lima ba'dahu, inakuwa ni ya mwanzo kwa mnasaba ile kwa baada yake. Sawa? Au ma sabaka bi ghairin mat tasnif bi swadadihi. Hayo ni mengine, lakini kwa ufupi ni kwamba idafiyun inakuwa inaegemezwa kwa ile kwa baada yake. Bismillah yajitangulia shoti. Alafu kisema alhamdulillah, inakuwa alhamdulillah ni idafa inayo imejiegemeza kwa kile kilichokuwa na yake. Kwa hiyo anasema fa innal ibtida'a qismani haqiqiyyun wa idafiyyun wal hamdu diddu dhammi, na al hamdu ni kinyume cha dham. Hamdu ni kule ule uzuri, maana uzuri kuhimidi kwa uzuri, yani jambo yote mazuri anasema al hamdu, kinyume chake ni ubaya, ndio dham. Al dhammi diddu dhammi, yuqalu hamidtu rajula, nimemhimidi mtu. Ahmaduhu hamdan wa mahmadan wa mahmadahu wa mahmadatan fa huwa mahmudun wa hamidun. Kwa maana wazni wa hamdun unakuja katika masdaraini, kuna masdari ya mahmudun na masdari ya mahamidun. Kwa hiyo unasema fa huwa mahmud, ukisema hamidtu rajula fa huwa mahmudun, nimemhimidi Allah, basi atakuwa yeye amehimidiwa. Fa huwa mahmudun, yeye atakuwa amehimidiwa. Wa hamidun, na yatakuwa amehimidiwa. Wa yuqalu hamadallah bitashdidi, unaposema hamadallah maana yake amemsifu juu yake Allah, amemsifu Allah. Athna alayhi almarrata ba'da al-ukhra, amemsifu mara kwa mara. Hamada yani maana yake amerejea kumsifu mara kwa mara. Sawa? Kama unaposema kwamba fulani hamadallah, fulani amemhimidi na kumsifu Allah mara kwa mara. Sawa jamani? Ndio maana hamada. Athna alayhi almarrata ba'da al-ukhra, amesifu juu yake mara baada ya nyingine. Waqala, na akasema alhamdulillah, na akasema alhamdulillah. Bado hajaingia maudhui hapo, bado anazunguruka juu tu shehe, bado hajaingia kwenye kuizungumza alhamdu. Tushikeni hapa eh, tukuingia kwa uzuri kabisa, kwa sababu tushautanguliza mtangulizo huo. Ameanza na alhamdu, ametoa tu kwamba alhamdu swala zima la kuanza, na ametoa maana alhamdu maana dhiddu adhammi. Kwa itakuja kuelezea masaili mengine kuhusiana na alhamdu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi, Allahumma razuqna al-ikhlas, Allahumma razuqna al-ikhlas, Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna nas'aluka hirsan fi talab al-ilmi, Allahumma razuqna hirsan fi talab al-ilmi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillah. Chai imesha kunywa eti?